Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 listopada, mija godzina 10, Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Do Sejmu wpłynie dziś stanowisko polskiego rządu dotyczące negocjacji w sprawie unijnego budżetu. 13 osób zatrzymała warszawska policja po wczorajszej manifestacji zorganizowanej przez Strajk Kobiet. Rosyjski parlament chce cenzurować internet. Szczegóły w korespondencji Macieja Jastrzębskiego. Jeszcze dziś do Sejmu wpłynie rządowa uchwała w sprawie unijnego budżetu. Dokument ma zawierać stanowisko polskiego rządu dotyczące powiązania wspólnotowych funduszy z przestrzeganiem praworządności. Warszawa i Budapeszt nie zgadzają się na taki zapis. Praca parlamentu śledzi Agnieszka Drążkiewicz, z którą teraz się łączymy. Agnieszko, powiedz, kiedy już dokładnie uchwała wpłynie do Sejmu? No na razie niestety nie wiemy, kiedy to się stanie. Pierwotnie w ogóle prace parlamentu miały rozpoczynać się w tej chwili, no ale przesunięto je o kolejne pół godziny. Wicemarszałek Ryszard Terlecki w rozmowie z nami, z dziennikarzami, był pytany o to, kiedy ta uchwała rządowa się pojawi. Odpowiedział jedynie, że dziś, ale że o konkretnej godzinie będzie decydował Konwent Seniorów. No i tutaj dopytywany, kiedy to się stanie, również odpowiedział, że na razie nie wiadomo, o której to będzie godzinie, o której się to gremium zbierze. No a wracając do tej rządowej uchwały, już wczoraj zapowiedział premier Mateusz Morawiecki, że będzie ona zawierała wszystkie aspekty, na których zależy nam, Polsce. Szef rządu mówił, że polską i europejską racją stanu jest o to, aby dbać, żeby zasady i wartości europejskie były przestrzegane. My domagamy się przede wszystkim tego, żeby Unia Europejska nie była Unią podwójnych standardów, żeby była Unią równych, a nie Unią równych i równiejszych. Już wiadomo, że część opozycji negatywnie ocenia stanowisko polskiego rządu i też zapowiadaną uchwałę. Między innymi Koalicja Obywatelska i Lewica zarzucają Zjednoczonej Prawicy, że chce użyć weta, które ich zdaniem będzie niekorzystne dla naszego kraju i rozmontuje częściowo Unię Europejską. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy za te relacje. Rzecznik rządu Piotr Müller na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia wykluczył wprowadzenie w tym tygodniu nowych obostrzeń. Gość salonu politycznego Trójki dodał, że trwa praca nad dalszymi etapami strategii w sprawie pandemii. W tym tygodniu na pewno nie należy się spodziewać dodatkowych obostrzeń, natomiast co do dalszych działań, to będziemy informować w stosownym czasie. Faktycznie jest prawdą, że w tej chwili pracujemy nad kompleksową kwestią związaną z dalszymi etapami. Obecne obostrzenia obowiązują do 29 listopada. Warszawska policja informuje o 13 osobach zatrzymanych po wczorajszej demonstracji strajku kobiet. Wylegitymowano prawie 500 osób. Rzecznik Komendy Stołecznej Sylwester Marczak podkreśla, że wczorajsze zgromadzenie ze względu na ograniczenia epidemiczne było nielegalne i, jak mówi, użycie środków przymusu bezpośredniego przez policję następowało w określonych sytuacjach. Mówimy tutaj m.in. o naruszeniu nietykalności, mówimy m.in. zmuszanie do zaprzestania wykonywania zadań służbowych. To pokazuje tak naprawdę, że wczorajsze zgromadzenie było nielegalne, ale też nie miało charakteru pokojowego. W tym przypadku agresja, sposób chociażby wypowiadania się poszczególnych osób pokazuje, jaki charakter jest danego zgromadzenia czy danych protestów. Policjanci skierowali również 320 wniosków o ukaranie do sądu oraz 297 notatek do sanepidu. Początkowo demonstracja strajku kobiet miała przebiegać pod hasłem blokady Sejmu, jednak wobec szczelnego kordonu policji zamieniła się w marsz przez centrum miasta przed budynek Telewizji Polskiej przy Placu Powstańców Warszawy. Na koniec jeszcze zagranica. Do rosyjskiego parlamentu trafiły projekty ustaw, które zaostrzają cenzurę internetu. To nie koniec represji w stosunku do tamtejszej opozycji, a więcej o tym w korespondencji Macieja Jastrzębskiego. Rosyjskim parlamentarzystom nie podoba się, że część portali społecznościowych, a także międzynarodowe wyszukiwarki ograniczają dostęp do treści publikowanych przez rosyjskie media państwowe. Jednocześnie do Dumy Państwowej został wniesiony projekt ustawy, która pozwala na uznanie za tzw. zagranicznego agenta osoby fizycznej, która zajmując się polityką korzysta z zagranicznych grantów. W ocenie opozycyjnego polityka Ilji Jaszyna, Władimir Putin i związani z nim ludzie chcą za wszelką cenę zachować władzę. Opozycjonista tłumaczy, że wprowadzanie coraz ostrzejszych form cenzury, ograniczanie działalności organizacji pozarządowych i pojedynczych osób prowadzi do izolacji władzy od społeczeństwa. Putin i jego otoczenie doskonale rozumieją, że w końcu będą musieli odejść, ponieważ prędzej czy później ludzie będą chcieli zmian, podkreśla Ilja Jaszyn. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi.

my playtime. Eckstein, Eckstein, if you beat them you'll die. Play truth or dare. Eckstein, Eckstein, welcome to my playtime. Eckstein, Eckstein, if you beat then you'll die. No i bardzo dobrze. Bardzo dobry początek, jak myślę, UMF. Taki trochę zaniedbany zespół, bo to grupa z Wolfsburga, koniec lat 80., wtedy ten band powstał. Industria, trochę metalu, no a przede wszystkim dużo, dużo energii. Ready or not, I'm coming. Grupa UMF, to już poza nami. No a teraz trochę powspominamy. Jest taki zespół tu w programie trzecim przy każdej okazji. Jeszcze parę dekad temu wspominałem o tym, iż to dla mnie najlepszy band. To były lata 80. Wtedy rzeczywiście był taki czas, kiedy dla mnie to był numer jeden. Od razu zdradzę nazwę grupy. The Cult. Southern Dead Cult. Ta nazwa się skracała. Dead Cult. Wreszcie pozostało na The Cult. Oczywiście zespół, który zmieniał się skład, zawieszał działalność, wracał Jan Asbury, cały czas oczywiście pozostaje frontmanem i cały czas nagrywa i te płyty są na wysokim poziomie. Ale dla mnie, ja przyniosłem tę płytę, leży przede mną, rok 1985, miłosny tytuł, Love, po prostu tak nazywa się to wielkie, niezwykle ważne wydawnictwo. Wspaniałe utwory na tej płycie i Nirvana, i Rain, no ale przede wszystkim ten utwór. I on teraz zabrzmi. She Sells Sanctuary, The Cult. jazzowo, ale i przebojowo, dodajmy. Grupa Descartes, rok 1985, i tak po raz, nie wiem, setny, tysięczny słuchałem sobie tego utworu She Sells Sanctuary i tak sobie myślę dalej. Tyle lat upłynęło, setki, tysiące zespołów, a ta muzyka nie starzeje się. To przecież nie ma znaczenia, że to tyle lat temu, bo w zasadzie ciężko przebić te klasyczne utwory, klasyczne zespoły, które podniosły tę muzykę i poprzeczkę no, najwyżej jak tylko można było. No ale żeby tak nie biadolić, to i młodzież, nie myślę tylko o naszej młodzieży, ale i młodzież światowa cały czas kombinuje na Wyspach Brytyjskich, szczególnie tam kontroluje, staram się przynajmniej, co się dzieje. No i jakiś czas temu, nie tylko ja, zresztą zwróciłem uwagę na Dublin i na grupę Fontaines D.C., czyli ten Dublin City. Heroes Death to jest drugi album zespołu z Irlandii. Młoda grupa, bo oni 3 lata dopiero grają, no i szukają, kreują, kombinują. Na pierwszym krążku byli bardziej punkowi, teraz myślę, że stonowali, ale coś jest w tej muzyce. Małe podsumowanie, już przymierzamy się do podsumowania roku 2020. Myślę, że trzeba o tym krążku pamiętać. I Don't Belong, tak nazywa się ten utwór, zespół Fontaines D.C. Fontaines D.C. Tak nazywa się ta grupa z Dublina, Irlandia. W Trójce, no ponad dużo, ponad 20 godzin muzyki przeróżnej na dobę, od poniedziałku do czwartku o tej porze. Trójkowo, rockowo, no i przyglądam się młodzieży. Mieliśmy młodzież irlandzką, słuchaliśmy grupy z Niemiec, z Anglii, z Irlandii, czas na naszych. I też bardzo młodzi zespół powstał w zasadzie no trochę ponad rok temu i myślę, że to dobry start i myślę, że warto śledzić, co ci młodzieńcy z Częstochowy wyczyniają. Ładnie się też nazywają The Moon and the Sun, to nazwa zespołu. A teraz będą tajemnice. Młodzież z Częstochowy dzielnie walczy. The Moon and the Sun. Ogłoszenie społeczne. to za maluszek? O, jaka słodka kruszynka. Jakie oczy, malusie. Jaki nosek, śliczniusi. Jakie robi słodkie minki. Oj, coś czuję, że razem podbijemy świat. Może być trudno, ten dzidziuś ma faz. Z płodowym zespołem alkoholowym rodzi się więcej dzieci niż myślisz. Nie pij w ciąży. Zrób zdjęcie odwróconego kieliszka, oznacz hashtagiem FASOF i pokaż je w mediach społecznościowych. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Lekko i przystępnie, z przymrużeniem oka, ale o sprawach frapujących i całkiem poważnych. Winien i ma. Najważniejsze wydarzenia ekonomiczne i gospodarcze mijającego tygodnia, a do tego komentarz tych, którzy naprawdę się znają. Winien i ma. W każdy piątek między 9 a 10. Zapraszają Arkadiusz Akiert, Wiktor Legowicz, Wojciech Surmacz. Sponsorem audycji Winien i ma jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 10:30, trójkowo-rokowo, ciąg dalszy. Gramy nowości, ale i wspominamy. No i teraz coś klasycznego ponownie. I to też połowa lat 80., bo zaglądaliśmy do tego niesamowitego albumu zespołu The Cult, Love, 85. rok. No a teraz utwór, od którego rozpoczęła się ta wielka kariera zespołu. No właśnie, grupa Killing Joke. Killing Joke, koniec lat 70. w Anglii i na całym świecie, punkowy boom, a jednocześnie pojawiały się grupy, artyści zaliczani do tego nurtu New Wave, bo jeszcze nie mówiło się wtedy o alternatywie. To była nowa fala po prostu i ta nowa fala na przykład z takimi wielkimi zespołami jak Killing Joke. Ja pamiętam taki kameralny koncert w Hybrydach, bo słuchaliśmy, przeżywaliśmy to, co robią panowie Jess Coleman, Youth. Potem okazało się z czasem wspaniali producenci i ludzie, którzy tworzyli przeróżną i tworzą przeróżną muzykę z tą poważniejszą również, no ale my sobie teraz przypomnimy ten bardzo ważny, przebojowy utwór grupy Killing Joke, Love Like Blood. Just Tak, no i siedzę tu sobie w studiu, podryguję, który to już raz. Ile razy można słuchać i to się nie nudzi. Wspaniale to zostało zrobione, jak to zabrzmiało. Połowa lat 80. to była. Grupa Killing Joke, Love Like Blood. Proszę Państwa, wracając do podsumowania tych najciekawszych płyt roku 2020, to teraz kolejna wskazówka. EOB, to jest ten projekt pana Edward John O'Brien, czyli gitarzysta zespołu Radiohead. I ja zapamiętałem ten krążek, bo tam naprawdę na tej płycie kilka świetnych utworów i wspaniali muzycy, i Omar Hakim na przykład się pojawia za bębnami i kolega Edwarda z Radiohead, Colin Greenwood. No dobrze, to na razie dla mnie to numer jeden na tej płycie Earth. Pan Edward w utworze Deep Days. rockowa, rockowa. Edward John O'Brien, gitarzysta grupy Radiohead w solowym projekcie. No to kolejne wspomnienie. No właśnie, kto z Państwa jeszcze kojarzy, pamięta? Editors. No i kilka słów komentarza, bo te fale się pojawiły w latach 70. New Wave, o której mówiłem, potem Cold Wave, oczywiście z Manchesteru i okolic i z innych miejsc ta zimna fala przyszła. No a potem jeszcze Dark Wave. A no właśnie, i przy tym haśle Dark Wave się zatrzymamy. Grupa Editors. To był początek tego wieku, tak? 2002 rok, wtedy zespół wystartował. No i co? Przypomnimy sobie teraz te formacje i to będzie Munich i Editors. Grupa Editors. No i ładnie to zabrzmiało. I przechodzimy ponownie do naszych. I teraz będzie, no właśnie, będzie Ania i będzie Ślimak. I jakiś czas temu powstał band o nazwie Siku. Bardzo wdzięczna nazwa, bardzo wdzięczna frontmenka Ania Brachaczek, oczywiście cała masa zespołów i Pogodno, i Beef, i jeszcze wcześniej Los Trabantos, i w składzie między innymi oczywiście Ślimak Starosta, zatem bębniarz i Acid Drinkers, i Flapjack. No i bardzo przyjemne rock'n'rollowe granie. I teraz sobie przypomnimy jeden z utworów Siku i będzie Królowa. Jest Królowa, Ania Brachaczek, Siku, proszę Państwa. No i kolejna bardzo ważna płyta, którą tu sobie przyniosłem. Tym razem nie lata 80., a początek lat 90. No to to się w tej Ameryce działo wtedy i cała ta fala, a propos tych wszystkich fal, fala grunge'owa, która zalewała nie tylko Amerykę, ale i cały świat i do nas oczywiście dotarła, ale jednocześnie równolegle sobie działał Rage Against the Machine i będzie trójkowo, rockowo i przebojowo, bo to będzie Killing in the Name.